तब ब्रह्म जी ने देवताओं से कहा, भगवान विष्णु के बिना वह दैत्य दूसरे से नहीं जीता जा सकता। यह सुनकर संपूर्ण देवताओं ने श्री विष्णु का स्तवन किया। शंख चक्र गदाधारी और पद्म धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। देवताओं की यह स्तुति सुनकर भगवान जलशायी जाग उठे और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले, ब्राह्मण आपने समस्त देवताओं के साथ आकर मुझे किस लिए जगाया है? ब्रह्म जी बोले, भगवान हम लोग नील मेघ के भय से आपके धाम में आए हैं। पापी नलभेग दूसरे किसी के हाथ से नहीं मारा जा सकता, केवल आपके ही हाथ से उस दुष्ट आत्मा की मृत्यु होगी। भगवान विष्णु बोले, देवताओं अपने अपने स्थान को जाओ, मैं उस महाबली दैत्य का वध कर दूंगा। तदंतर भगवान जनार्दन ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और शंख धनुष लेकर गरुड़ पर सवार होकर उस दानव का वध करने के लिए प्रस्थान किया। जगत के स्वामी श्री हरि गिरिराज हिमालय पर गए और उसके नगर के निकट पहुंचकर उन्होंने अपना पांच जन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि सुनकर नलमेघ को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपने रथ पर आरूढ़ हो नगर से बाहर निकला। इतने ही शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ी। तब नलमेघ बोला, दानव यही वह विष्णु है जिसने दानव धुंधुमार का वध किया है, इसे मार डालो। ऐसा कहकर दानव नलमेघ अपने बाणों से भगवान विष्णु पर आघात लगाने लगा, किंतु श्री हरि ने उसके सभी बाण काट डाले और उस दानव पर दुगने बाणों की बुछार की। तब दानव ने भी दुगने से दुगना करके विष्णु पर बाणों की वर्षा की। तब भगवान ने नारसिंह बाण चलाया, उसे देखकर नलमेघ शीघ्रता पूर्वक रथ से उतर गया और हाथ में तलवार लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा। यह देख श्री हरि ने अपना अमोघ चक्र निकाल उस दानव का मस्तक काट गिराया। तदंतर देवताओं ने भगवान विष्णु पर फूलों की वर्षा की। नलमेघ के मारे जाने पर देवगण अपने अपने स्थान को चले गए और भगवान विष्णु नर्मदा के जल में नील गए। तब से इस लोक में वह स्थान जलशायी तीर्थ कहलाया है। यह अनेक पापों का नाश करने वाला है, कुछ लोग उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। युधिष्ठिर भारतवर्ष में नर्मदा के तट पर यह तीर्थ प्रसिद्ध है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुभ दिन में वहां जाकर जो मनुष्य काम और क्रोध से रहित हो शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराते हैं तथा जो लोग मधु दूध घी और गुड़ से मिले हुए जल से नहलाए जाते हैं श्री विष्णु का भक्ति भाव से दर्शन करते वे पाप नाश सहित भगवान के देव दानव वंदित परम धाम को जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव वहाँ भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं वे ब्राह्मण हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो जलशायी भगवान जगत गुरु विष्णु की प्रदक्षिणा करते हैं उनके द्वारा संपूर्ण जम्बुद्वीप की परिक्रमा हो जाती है। तदनंतर निर्मल प्रातः काल होने पर यत्न पूर्वक पितरों का तर्पण करके पूज्य ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध करावे। जो ब्राह्मण वेद का विद्वान नहीं है, मादक वस्तु के सेवन से उन्मत्त रहता है, मित्र द्रोही कृत घन और व्रतहीन उसे दान नहीं देना चाहिए। जो वेदांत को पढ़कर उसके तत्वों को जानता हो उसे गोदान देना चाहिए। जो सर्वांग सुंदर पवित्र और प्रिय वचन बोलने वाला हो ऐसे ही ब्राह्मण को गो देनी चाहिए। प्रभासेश्वर मार्कंडेश्वर संकर्षण मंथेश्वर तथा अरंडी संगम में पुत्र प्राप्ति पद तीर्थ की महिमा अनुसुईया जी के पुत्र रूप से ब्रह्मा शिव और विष्णु का अवतार। मार्कंडे जी कहते हैं राजन सूर्यदेव की स्त्री प्रभा ने पूर्व काल में उग्र तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना की। वे उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो एक वर्ष तक केवल वायु पी कर रही। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने प्रभा से कहा, बोले तू क्यों कष्ट उठा रही है, अपना मनोरथ प्रकट करो। प्रभा बोली, शंभु स्त्री के लिए पति के सिवा दूसरा कोई देवता नहीं है। भले ही पति कभी पत्नी का पोषण ना करता हो, गुणवान हो या गुणहीन, धनवान हो या निर्धन, प्रेमी हो या देश प्राप्त, किंतु स्त्री के लिए तो पति ही उसका देवता है। महेश्वर मैं पति से सुख नहीं पा रही हूँ, इसलिए कलेश उठाती हूँ। महादेव जी ने कहा, देवी तू मेरे प्रभाव से सूर्य देव की प्रियतमा होगी। महादेव जी का वरदान पाकर प्रभा ने वहां उनकी स्थापना की और इस प्रकार बोली, भगवान आप अपने अंश से यहां निवास करें और इस तीर्थ को प्रकाश मिलावे। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठर प्रभा द्वारा स्थापित शिवलिंग ही प्रभाशेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वह संपूर्ण लोक में दुर्लभ है। माघ मास की सप्तमी को यह विशेष फलद होता है जो उस तीर्थ में भक्ति से कन्यादान देता अथवा कन्या के समान अवस्था वाले धनी एवं कुलीन ब्राह्मण को विवाह के लिए कन्या दिलाता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। वह कन्यादान करने वाला पुरुष सूर्य लोक का भेदन करके कल्याणमय शिवलोक में जाता है। युधिष्ठिर मनुष्य तभी तक भटकता है जब तक प्रभास में नहीं जाता। वहां जाने पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर वह उत्तम गति को पाता है। तदंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर उत्तम मार्कंडेश्वर तीर्थ जाए जो देवताओं द्वारा वंदित कल्याणमय तथा गोपनीय से भी गोपनीय है। उसकी स्थापना मैंने स्वयं ही की है। वह परम पवित्र तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला उसी तीर्थ में भगवान शंकर के प्रभाव से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पांडु नंदन जो वहाँ अन्ननाय सूर्य का चिंतन तथा वहाँ के जल में दुप्तादित इत्यादि मंत्रों का जप करता वह घोर पाप राशि से मुक्त हो जाता है। जो अपनी भक्ति से इंद्रियों को वश में करके नर्मदा के दक्षिण तट पर बैठकर जल में भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त सूर्य का जप करता वह मन वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले सब पापों से छुटकारा पा जाता है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। जो मार्कंडेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। जो वहाँ आंवला बेर बेल आदि फल अक्षत और जल से प्रेतों का तर्पण करते हैं उनके द्वारा तृप्त किए हुए प्रेत शुभ गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर यज्ञवाट के भाग में मध्य में स्थित संकर्षण नामक तीर्थ में जाएं जो सब पापों का नाश करने वाला और भूतल में प्रसिद्ध है। वहाँ पूर्व काल में बलभद्र जी ने नर्मदा तट पर सब प्राणियों के उपकार के लिए तपस्या की थी। वहाँ सीमा में ही देवताओं तथा भगवती उमा के साथ भगवान शिव निवास करते हैं। जो मनुष्य वहाँ क्रोध और इंद्रियों को वश में रखकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भक्ति भाव से मंत्रोच्चारण पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराता तथा श्राद्ध भक्ति के साथ प्रेतों के लिए श्राद्ध एवं दान करता वह परम पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात मन्वंतरेश्वर तीर्थ को जाए, वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखता। वहाँ स्नान करके पवित्र चित्त हो मुनि भाव से रहने वाला जो मनुष्य उत्तम भक्ति पूर्वक उपवास करता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसके बाद अंडेश्वर तीर्थ में जाए जाना चाहिए। ब्रह्म जी के मानस पुत्रों में एक महर्षि अत्रिणी नाम से प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी का नाम अनसुईया है। उनमें पत्नी के सभी सद्गुण मौजूद हैं। वे पतिव्रता पाती प्राणा और पति के हित करने में सदा संलग्न रहने वाली हैं। एक दिन वे दोनों श्रेष्ठ दंपति अपहरण काल में कहीं सुखपूर्वक बैठे थे। उस समय मुनिवर अत्रि ने कहा, प्रिय चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में तुम जैसी पवित्रता पतिव्रता स्त्री दूसरी नहीं है। जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय तथा सुहृद जनों के हित में संलग्न रहने वाली हो वह धन्य है। शास्त्रों का कथन है, पुत्र से मनुष्य पुण्य लोकों पर विजय पाता है, पुत्र से उसकी परम गति होती है। पृथ्वी पर पुत्र के सदृश से कोई बंधु बांधव नहीं देखा जाता। जो कि घोर असी पत्र वन में गिरते हुए पिता की रक्षा करता है, अकाल में दीनता आदि में तथा बुढ़ापे में भी पुत्र पिता का पालन करता है। अनसुईया बोली, ब्राह्मण पतिदेव जो नारी पतिव्रता है वह पति और पुत्र दोनों की वृद्ध करने वाली है तथा धर्म और अर्थ काम तीनों की साधिका है, अतः वह सबके द्वारा पालन करने योग्य है। जप तप तीर्थ यात्रा पुत्रेष्टि तथा मंत्र साधना आदि साधन पुत्रों की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, ऐसा सभी गुरुजन कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं।